أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين صدق الله العلي العظيم ده آياتنا واسماء تلاوت كره ده سورة المائدة دو ويشتم آيات سخشرو پر يوجرشم باني ختم سو ده جه آیاتو ربط ما قبل سردادی چه مخ که ده دغه اهل کتاب و ده چمج بنی اسرائیل و ارتوای یهود و نصاره ده دوی نقض العهد بیان سو عهد معنی اغا ترون چه ده الله عز و جل سره ده موسی علیه صلات و سلام پا ذریعه کری و چمج با ده احکام عملی که ویه ده عیسی علیه سلام پا ذریعه کری و ده اغا ترون و ده اغا قول و عهد ده اغا ماتوالی دی که و نو دا هغه واجب علم تعالی ذکر کړی چې دا د چی سور پیښ وو چې دا دې دونه مغرور دي تر دغه اندازې نه خېړی کول تر دغه اندازې بیا ادبی کول چې موسی علیه السلام ټول تو خدای به ولاړ سي جنگ به وکړي چار وخت مو دا وطن او کلی آزاد کړي بس موږ دلته درته نه چې درځو پر بل نه زو بس درته منتظر خدای یو بیا ادبی ده چې په الله تعالی باندې جنگ کوي نو د دې وجه چې شې چې دغه نه قدر بیا ادبی او سرکه شکی دا هغه وجه الته په دغه آیات کې تیر سوی و فاتلسم کې الله دې سویل چې قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه دغه و چې دی ول موږ خو د پیغمبرانو اولاد یې د ابراهیم علی السلام څخه چې دا زامن یې و اسحاق علی السلام و اسماعیل علی السلام د اسماعیل علی السلام په نسل کې خو چې بیا دی محمد علی الصلاه والسلام راځي د اسحاق علی الصلاه والسلام څخه وروسته یعقوب علی السلام دی دغه غدولس زامن خو د بنی اسرائیل دغه خدای په دغه ځای باندې دغه نه د خدای پاک ځان نازوردار بلې چې د انبیایو اولادایو برای اگر سره دا دا وکول برای زه د خدای زوی مزه د خدای پاک محبوب یم ان سبي زوی نه دا و دا معنا چې دغه نه پروګرام یم د کزوی هغه سو نو دغه په اباو باندې فخر په پلرګنی باندې فخر چې د پلانې پیر زوی یم زه د پلانې سو زاده زوی یم دا برای دغه سړی جلاوره سی اره گناه چه کول زمش پا وطن که زما پایاج اکثر دا لوی لوی سگوانان چه و یا با دملایان و زامن و یا با دا دا سوزادگان و زامن و دا دا کراکم پا گرد کلی که بلچان در لودی کراک با دا دیگه در گرد غشتلی و سپایم در گرد خرولی و خردل بود چه سبا جی ارتویل ورزه دا دو غن لوی سوزاده زویم یا زه دا دو نعلیم زویم نور دی نپل منزش کیلو نپل بلو دا زانت عبادات ندر لودل پخر پا آباو بانجه بیکاوه دیتا تا دغا زیادا شیخی ور پیش شو دا دیر تکبر ور پیش شو رب العالمین نن دغا قصه ور تا نقل کهی چکا پا پلار خلاسی دای تو خوب الامازی دا یعقوب علیه السلام پا کروسیانو پا کوسیانو که راجدو نلیری یه زنینو دا آدم علیه السلام قصه واری دا دد وزا منو سلبیز امنی و دا دد سفیده یو اغا دی دغا سخاسر دغه ستاوانی تر دنیا تیریږي چې دا الله تعالی عهد یې ماتاوه دا الله تعالی احکام یې ماتول دا بل چې دی جنتی کیږي ولې دا الله تعالی احکام نه ماتي نو که په پلار خلاص دی خو دواړه به خلاص وي ولې دا عمل ډګر ته خبره راووتل چې دا یو عمل صالح دی نو الله تعالی مدح کوي دا دا بل عمل چې بد دی چې قابل دی چې قاتل دی الله تعالی د ده ذنب بیانوي نو که خلاص دی خو دغه به خلاص شي وي قابل به آدم علیه السلام ته ډېر ورنږدې وو چې د ده څه پیدا وو که به دا بني اسرائیل و یعقوب علیه السلام ته ډېر نږدې چې سل پشته ځینې وروسته دې اخواته راغلي دي نو الله په دې سړی نه خلاصېږي نو دا د دوی ناز و فخر دا د دوی شیخي او بزرګي چې ږغیې په څه خاطر یې ږغي چې زه د نبیانو په اولاده کې یم زه که سره پر خدای ګران یم زه د خدای له کزوی دار کړم الله دا غلط کېږي په دا باندې مخه تاوځي د هر سوزاده زوی چې یې د هر نبي او د هر ملا زوی چې یې چې خپله د عمل غلطي غلط سړی په هغه باندې نه خلاصېږي نو اوس دا ترجمې ته غوږ ونیسي الله عز وجل ورته فرمایي و نبی علیه السلام ته وایي وتلو ته تلاوت کړه علیهم پر دوی باندې نبأ قصه ابنی د دو زامنو آدم د آدم علیه السلام دغه ټول طالبانو ابنین دی تسنیه د ابن ابن زوی ته وای ابنین نو هغه یو نونه په اضافت کې تللی دی نو انو داخه حالت جریدی ولې نبأ ورته مضاف دی نبأ خبر ابنی د دو زامنو آدم د آدم علیه الصلاه والسلام دا ورته بیان ک بل حق پرشته اثر چې الله څنګه وای خو الله تعالی د طرفه څخه کوم قصه بیانې شو په هغه کې خو بیا دروغ نه ګر موږ خو چې د یو چا قصه کوو د ځانه څه یو څه څه شیان راڅه په کښې کې زیاتېږي او الله تعالی خو نو په حق هغه صفا صفا ټکي هغه سرخیان یې درته وایي چې دغسې قصه وه نو دا په حق ورته بیان کړو ورته دا قصه رښتیا ده الله یې موږ ته بیانوي نو د دوی دا قصه څه وخت وه یو قابل نومېدی په روایاتو کې راځي دا بل بیا حابل نومېدی نو از هغه وخت وه قربا قربانا نو اوار د وارې بیا داسې مجمله قصه درته وکړم د آدم علیه السلام او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها د دوی دا نسل چې وو د دوی دوه څه چې پیدا کېدل هلته شریعت داسې قانون و دوی ته یو شی وو حوا رضی الله تعالی عنها به غبرګه غبرګه لنګېدله دوه دوه اولادونه بیا په نس کې وه یو به نر وو یو به ښځه وه نو دا یو نس چې به وو دغه نر و ښځه بیا بل نسل چې دغه نس چې به وو معنی هغه بیا چې حمل وو دوم وار چې بیا لنګه سوې وای په هغه کې چې به کوم نارینه وای په هغه دوهم کې د هغه نکاح د دغه نس د دغه نجلۍ سره کوله یعنی خپله کوروالا بیې پر ده مشره وه یو څو میاشتې باندې د دې اول نسل چې نسب چې وو د دې هلک چې بیا وو د دې نکاح د هغه دوهم نس نجلۍ چې وه د هغه سره یې کوله کېدای شي په خبره پوه شه دا نسلونه تر له اړه ول په هر نس کې یوه نجلۍ یو هلک پیدا کېدل د دغه اول ده د دې هلک یې د هغه دوهم نس په هغه کې چې کومه نجلۍ وه د هغه سره یې نکاح کول په هغه کې چې بیا جوړه وه د هغې نجلۍ نکاح چې بیا وه د هغه هلک نکاح چې بیا وه د دغه اول نس د چا سره یې کوله د نجلۍ سره یې کوله نو قابل د ده یو زوی دی د ده سره چې کومه نجلۍ جوړه پیدا سوې ده حابل یې بل زوی دی د هغه سره چې کومه جوړه نجلۍ پیدا سوې ده د قابل جوړه چې ده هغه شایسته ده چې د ده سره پیدا سوې ده غبرګولۍ د حابل سره چې پیدا سوې ده هغه دوغنه شایست نه لري چې هغه د قابل سره جوړه ده نو قانون خو اوس دا دی د نکاح کولو چې د حابل هغه خپله په نس کې ورشریکه خور ده هغه به وه قابل ته ورکوي د قابل دا شایسته خور به وه حابل ته ورکوي بره د وجه خبرې ته وجه غري بره داسې نه شي کېدلی زه خپله خور چا ته نه ورکوم زه په خپله کوم آدم علیه السلام ته خو حکم د شریعت معلوم هغه دا د کړو نه دی په شریعت کې دغه رقم نه ده لکه دا ته چې وایې دا ناجایزه د اولیا مطلب پاره ځکه دغسې یو سرکش ځوان لکه دا اوس چې پیدا کې باره چې هغه ډېر د احماقت ډک باره نه د ملا خبره مني نه د شریعت باندې نه د رسول دا مني چا د ده شهوت څه ویل دم دغسې د خپل شهوت ته ټینګ شو ولیا زما خور زه چا ته نه ورکوم وروسته آدم علیه السلام ول د خدای بندګانو آدم ته خو حکم معلوم دی د دې دپاره چې دی په کانې کې د آدم علیه السلام په زړه کې دا نور ګرځېده چې باره که دغه د قربانۍ مسله پیش شي نو که یوه پله ده د خپله خور وګټل د آدم یقین دی خو فقط چې د ده خبره دی ده ته قناعت ورکړي بره الله شي به وکړو د هغه وخت قانون دا و د دوونه کورو چې به سره جنجال شو چې کوم یو پر حق دی کوم یو پر باطل دی هر یوه ته بیې بره هلته یو څه نظرانه و شکرانه یو مال راوړه هلته بیې یو ځای کښېښول بره به دواړه دلته کښېناسته چې یار الله قبول کرات د اسمان ور راتلی اغه ور شو پر راو سر خدی اغه یو به پور ته کید جزات خبرک وس دغه یو شی چا د کم سوک پر حق و دغه غی چې به ورکس بره ولدان او قبول شدی پر حق دی د بلغه به پر هغه زید اغه شی پروت بره دغه چم سره وک قابل و حابل کی ویل یعنی سیس پزین کی دارانه سیس یعنی دا چم چکونو کی دایس کیو پلا چا گټل یو خبر قابل گټل یو هغه کم نه و فقط د زړه د سپین واجه د پاره چې حق دغه دی چې دا زه درته وایم بره ورونه سی قربانی راوړي دلته یک شیر دی معلومه بس چې کم پر حق دی انو حابل ولاری په خپل مال او دولت کې چې د درلو دی دغه وخت مطابق یو شقق بسیر راوستي ورزه د الله تعالی ته پیښو دی ولاری خو د سر کوش سړی خو معلومی بارانو دغه سی څو وجه چې ویل و دغه نه مسره بل زه دغه پېښم څه پار کې دی خدای به اخلاص دغه څو وجه دل تک شه شو لا غبسه و درو او تر تک شه نستل دعا چې د ماز او پر ور رالي هغه سی قبول کی پورته کې دغه دغه شپات نو ادم علی السلام ما نه درته وای چې صدقه رقم د حق دغه سی دی شریعت حکم ته ته ولې چې معلوم دی د بیان کړی مې دی د بارو ول ار رقم چیز یو ور ولا اخلاص زبل چاره وس نه لره مزه بده وښ د مرګ بل چاره نه لره اغه بارو ورته بارو تک ارسونه ظلم کوي زما زړه کې دا نه دي تاسو لاس تر واچو کته ما وژنه بس لاس آزاد نو هغه چې دا قتل کی هغه چې په شهادت باندې ورساوه نو دلته وسې بارف شمانه څه وس په کیسه دا یوازې ال قتل کی چې په دین روایت کې راځي چې ادم علی السلام په دغه وخت حج تکللی په روایت کې دا سیم راځي چې هغه کرالي بار خبر نشي دا په کیسه اخر بار په شاکه تر یو زیاده شي نو خالته به بیا د سپروت پرم ځکه باندې هریان ورته ناستی خو آبادی ورسته الله تعالی د دې د پاره چې د مړو د شخیدو نظام خلکو ته معلوم شي نو یو دوه کارګان ورته راوسته ول دلته بار دوه ورته کتل ک شیر سایو مرس چې مرسه د بل کارګ بس پرم ځکه کی خاکی شروع کړ په مشوکه په بل ته غار وکړي وره کارګ ورواچا د داسې ورته کتل برای خار پر هوار رزم الله ها برای نو پر ځان شنیت بس چې راځه واقع بیا کل سره کی دغه نه اخر خو نه را کړی دا کارګه کدار کارګه نه غویا کار وکي پټکی نورې ته بیا څه خاطر پر داخل بیا کلی باندې پښه معنی سو ډیر دلته پر بدن باندې هم دا ازار شیان معلوم سولې خو قاتل بدن توروالی شروع کی پر دماغ دا غم دغه نه غالب سو برای عقل او مالوت مبهوت څه دا رقم حواس برا کار نور ته ولا کالې ونی دا رقم الته دا پلار ازار هغه شو بیا رالی خو ځنی زیر شو نو دی په دغه تفسیر شریف لیکي چې په دغه پریشانی کې مرسه د خپل عقل او دماغ کار پریشو په دغه کې بار مرسه نو دا دای چې مرسو ورسته نو دغه قصه وس الله تعالی مشتکی ده د قتل قصه ده قصه بیان نو د شوای بار بعد قربان مسله ده تمارو مس شمال ده دغه سی شی بدی راوري وتلو تکلاوات ک علیهم پردی نبأ قصه ابن د دو زامن ادم د ادم علی صلوات و سلام بالحق فحق الاشتاسه څه وخت و دا قصه اذ هغه وخت هغه د معلومه سوچ دا وخت پر چی شروع د پردو خوند شروع وسول اذ هغه وخت قربا چې دی پیشي وکړل قربانن د یو قربانو د یو ناس نیاس ورته وای د الله تعالی د دربار د فار قربانن د یو قرباني نو دی پیشي وکړه په تو قبل بر قبول پر سم احدهما د یو څه خد دی فتقبل نو قبول پر سم احدهما د یو څه دی ولم يتقبل من الاخر ولم يتقبل او قبول نکرس من الاخر ده ابل سخه دا چې ځنی قبول سدای نو کم یو دی دا نو هابل دی چې پسې پیش کړی دی دا چې ځنی قبول نکرس سدای دا قابل دی چې د دغه سو وجر او ورو دلته بل زما خیرات دا غدین قربان اصلي د غنیاز او د ثواب شی چې سړی د الله تعالی و دربار ته پیشي قربا چې دی پیش کی معنی ته قرب نږدې کې فق سره الله ته وکړه اې داغه وخت قربا چې دی پیش کی قربانن اغنیاز و اغد عبادت و دا الا در زاکول دا پار اغد سمال فتقبل من احدهما دا وثق قبول کرسو ولم يتقبل قبول نکرسو من الاخر دا ابل سخ قال بارا دوه لأقتلن دا قال زمر و دا اخر تراجه دی پر دا بغل دا غنو بارا چ دا وسم لامت سو قال دوه لأقتلنك لأقتلن زخم خأ وجنم کتا قتل کهوم جبل اللہ چتن لاریونم کدا هیڅ په خبره وس په دې لیست خبره پر هغه خور را شروع وسوله دلته کې معلومات رحمه الله لیک کې دا خور په مسله کې چې په خلکو کې دا مشهور ده چې په هغه وخت کې چې و د خور نه کار وا او ورورته هغه داسې چې د یو نسل وای د یو نسب د نسل څخه وای نو سره روا چې نسونه سره جلاوي په هغه شریعت کې دا رقم ده د نسو جلاوالې د شی بلی لکه د نسلو جلاوالې چې سیباره چې نسب جلاسو لکه نسل چې جلاسي لکه وس مثلا سړی چې د خپل مور سره خور سره پیدا سوی ده کله یې نکاح روا ده، مگر خاله چې ده د خاله لور بیا روا ده، ولې خو نسب یې هلته سره جلا سو، نسب یې سره جلا سو. لکه په دې دنیا کې چې د نسب جلاوالی مجوز د دې دپاره وګرځېدی چې برای نکاح روا ده، هلته د نس جلاوالی الله نازل کړي پر دغه باندې جلا وو. کیدای سي په خبره پوهېږي. اوس په شریعت محمدي کې دا حکم نه دی چې د یوې مور څخه مثلا غبرګولۍ انجلۍ او هلک پیدا سي، بیا په بل نس کې غبرګولۍ هلک او انجلۍ پیدا سي چې دا نکاح سره وکړي. دا بالکل قطعي حرام ده. هلته خو د ضرورت پر بنیاد الله ورته جایز کړي چې د انسان دا نسل دلته لږ وو، نو الله ویل چې نسل یې ډېره وده وکړي دا یې ورته جایز کوي. خو بیا هم دغه تفرقه الله ورته شرط کړې وه چې دا یو الک انجلۍ به د یوه نسل څخه یي، دا بل الک انجلۍ به د بله نسل څخه یي. چې نسل سره جلا شو لکه نسل چې سره جلا سي، لکه هلته چې پلاګر سره سره جلا سي، دا یې د ضرورت پر بنیاد داسې کړي وه. اوس هغه ضرورت نشته. نو قال نو ته خو دا دمکي ورله راورکړه برای الوجنم، چې بیا مرګه بله چاره نه لري. قال هغه ورته وویل هغه حابیل ولنو ته په دې کې ما ولې ملامت یې چې خدای پاک ستا وجه نه کړه قبول زما پسې قبول کړي، دا زما کار دی. بروی انما بې شک يتقبل قبل ولا قبل ونا شكي الله على فك من المتقين ذو متقين قبل اذا الله تعالى خد دستور دادي خد متقي عبادات قبليه نخت فخبل روان كي وغير تعالى استغى نقول متقين يعني نو خدا غره کوم بدبختی ته جمله تر لري د چي خپل پنس شریک چې بنا دی ونه سپیدا سویږي خورته جمله تر لري د وازن کا ور سره کوم. خدا غ کار د تقوا سره خلاف دی، دغه خبر د شریعت خلاف دی. نو دا خو به ما نه کړی چې الله ته ما ویل چې دغه ما خبر وز ما غ قبول ک الله زما فکاول په اجتماع ته نظرې جوازه تا وژنه منو. ولا قال اغور تل انما بشك يتقبل قبل وان خكي الله على فقد عبادات ودتاعته من المتقين د پرزګاران وسخه. خو بیا هم که پر هغه سربیره ته معنا د مثال په طور ما ته مست مست کېږي پرېږدي مې نه چې وژنم دي، نو زما خبره هم واوره. ولله ان که چیرې بسطته ته وغځیې، بسط به دغه ته ویل کېږي چې ری لاس داسې وشي ته وروښت بسطته که ته غځول وکړې ایله یوه ماته یده که د لاس ستا لاس را اوږدیې لتقتله چې ته مړ کېنې ما ما نه یم انه زه بباسطین غزوونکی یدی ید لاس ما الیک و تاته زه خلاص تاته نه در وردوم لاقتل چیز دی و وجنم کتا زه د مرګ اراده نه لرم. ولی این زه اخاف و زه بیرجم الله د الله عز وجل سخه رب العالمین چا غرب د مخلوقات دی د الله پاک د ګرد جهان رب دی هغه قادر مطلق ذاتی خو شریعت وضع کړی زه تاته لاس نه در اچم چیز دی تامر کما تک ما ته لاس راچی ایورله. نو دی نور پر رامسو یو سه شجره بیا غمسو و سره چی یو چا دا مرگ را دا وکی برای خو نو دیر جرات نکی برای خو دیم دفاع کهی نو یو لج نو که اچات کی یو موقع بسنجی دلتا چی جا بل گارنتی ورک برای لکه می وجنی ورلا زخ اللہ سنه در اچم انو شب را جلا ورس داد خود مخلا ورغلو چی وجنی منو وز دلتا مسئله دا دا بدا دا چی دا یو چی دی چی ابل رو فیزی جی وجنم دا بل رو فیزی جی نو وجنم دا وز جائزه دا که نجائزه دا چی بل چوک تا تا وزی جی وجنم او تور تا زی جی نو وجنم کتاب د دې د فرد مسله د پی د پی داسې درجه درجه ده. نو اول خدا د چې کچیر سړی غواړي چې تا ووزنه او ستا غالب ګمان ده چې د دغه عملیات څخه زه به دې څه ولا که ځان خلاص کوم چې نو دې مړ نه کوم. شریعت وای وای دا کار د د فرج جائز دی په خبره کې داسې یعنی حابل ته دا خبره جائز او چې پر قابل باندې ولرسي چې اول دې د ځان مخبره چې شچ ته دونه قدر عاسی و سرکشه ما وجنه نو زه در ځان د مخه کوم که دایس په مضمون پوهېږي که یو سړی اراده و که د بل د وژلو هغه چې اراده د قتل کړه سوی ده هغه سړی فکر کوي چې که زه دی منډه کوم ځان ولا که ځنې خلاص کوم دته جایزه ده که ناجایزه ده. د شریعت حکم اوس هم دغه رقم دی چې دا و دته جایزه ده چې دی هغه مړ کینو. ښه که چیرې د مقابله شروع کړله چې اوس غواړي چې هغه مړ کړي په دغه سربیره کې م چې زه د هغه د قتل اراده کړم د چا د قتل د هغه قاتل د قتل چې بنا ځان ځلې خلاص کړي بیا هم هغه پر غالب اوسه دی مړ کړي دی څنګه دی دی چې دی درجه یې د شهید ولې ده وار د وار د هغه د وژلو اراده وکړه که ده د ځان د خلاصولو ده خو د ځان د خلاصولو په خاطر د هغه قتل اراده وکړه چې د ده غالب ګمان ده چې زه دی مړ نه کړم پرې مې په خدای کړی ما وژنې. نو شریعت ته د جواز ورکړي چې ونه سوره حمله که چې مړ کړه ده چې حمله پر کول هغه وار پر د مخه کې دی قتل کې دی شهید کېږي هغه بل په قاتل دی ګناهکار دی. کدای اسم مزمن پوس واس ولی دا مقتول د زان د جپا څخه بغیر د لاس واغت ور اچا او دوخ کار نه پد برو دی خوغه ولر دی غل دی پرورګی رته پنچا پنی ولی د چراغ شي د اوس پویج کزه لږ کی حرکت ور سره کوم دی می وژنی انا کپټ یو شی څخه اول دی پرغله دی دوار د مخه کی مرجه کی کاغبان پرغه سره بیره دی پکشي کته سده شهید دی از مرسی سپی استلاب بالمرده خلاص مردار معنا شهادت نه لري نو خبره ګناکار دی ګناکار خو دی بره مردار نو دا خو سو دا دوی مسلې ته سزدا کړلې اول د ته جواز د قتل بلکې په داغه سربېره کې د مقتول سدې حکم د شهید لري دریم دا دی کدی بیل دغه څخه لکه دغه د حابل ورته جائز ام وده شریعت ته لري چې وقابلت ور املاکی مګر فراغه سبه دغه لار غوړه کړ چې بارل نه دی وشه تا معلومه ده د شریعت لاره چې تا قتل ما ته روا دي چې ما وژنه مګر نه دی وژنم وس په کې قتل شو په دې صورت کې چې دی کتاب وای وسم پر هغه سره بیره دی شهید دی په دغه جائز د عمل و نه کې خو الله جواز ورکړ دی چې رب لکه د ځان دی پاوه کبره څه معنا لري دی ما وژنه که ما خپل د والد صاحب سره توګه غله بدل ته ډیره په خوا دور وېسته ما زه به ته پنځه پیدا کوم د ما ته ور د واره شکر بیا ورسره ولته ګوره بره ما ورته څنګه ول تراس برل دا د چشته پاره جوړه ده وژلو ما ور وو او نو خبر را ساسړی را استیم ورکه ما ور وو نو زه چیرې پرېر دم خو شریعت چې جواز را کړی دی من قتل دون ما له په هو شهید حدیث شریف مرته دول یا بس دا پښتنه په قیامت ما څه کیږي از تا څه کیږي چې دی پر چی شي مړ کی دا پښتنه دی وده تراجی کاله ولا کز ما ټک پر ګوسی چې ما درې از ما څه پښتنه کوي چې دا ولی پښتنه دې د څه وکی چې دا ولی د خدای د پښتنې جواب یې ځنه سم ورکول اگر چې جائز دی حدیثونه وای ولنی کو هبل دا مسله ځان تک شي شل برابر ته جائز دی مگر کوم چې نور له کمی وزن یې مون بړ مته نو دام د جواز درجه یو به بل سره ما مسله هغه به داس ولا کچيري د چته مقابله نه کوي دلته د اسلام احکام نه لیدل هغه د کافر رالی پر ملک باندې تجاوز وکي دلته بار اخته دي ته وازه ټک نه پر کوم نو چې ټک نه پر کوي خو اسلامي قانون دې پر شو لاندې کی په قران کریم څه خند دروي وي دا غش د احکام مخ نیسي یا یو بل مسلمان دی کافر نه دی زمره بغاوت وکي د اسلام احکام نه تطبیقي دی اسلام د حدود مخ نیسي د قصاص مخ نیسي د شریعت مخ نیسي په دغه صورتو کې نه بیا پر دغه سړي واجب ده شروع ولر قتل وکي نو دغه مسله چې غلطه او وجه تر راغور ته ونه کېدی تا مړ کې دا جلاس ولا په دې کې تاته جواز تاته حکم د شهید لري یو د هغه د چې معنا باغی دی د اسلام د احکام مخ نیسي ګر سره پر دغه باندې جنجال دی کافر دی راغلی دی د اسلام د قانون مخ نیسي په دې صورت کې دا نه د جایز چې دی بار ورته کې نه پروا نه لري د میج مرکز نه وژنم ولې ته خود اسلام خبره در ګرځو مهمه ده دلته به ته مقابله کې په مقابله کې کوم څه ولې بار شهید کې چې ځان دوری وېسته کوم مسؤلیت په دغه کې مسؤلیت لري نه چې په لې لاس ورته ته ورته ګوره هغه قران سوځي ته ورته ناس بار و می شو دی د امام کې خو واځ ستا مرګ مثلا د خود قران مسله ده خو هغه په ګرځ سواله نو هغه سره هم صرف بیا د جه څخه جلا دی نو د هبیل غدا دریم صورت دی چې جواز لري چې پر ولار سي د قابل مقابله وکي مګر پر هغه سر بیره باندې و هغه خود اسلامي قانون مخه د مثال په توګه کی چې کافر سوې دي دا مثلا به عربی ته په سیاسي بیان بیانو چې قابل کافر وکم مسلمان ده دغه خبره چې ده نو دی په دغه باندې دلته مظلوم شوه حبیب بل دا مسله دغه سره چې ده قابل د کفر د اسلام مسله د حکیم الامت رحمه الله وای په صراحت ما تر نظر په کتابو کې تیر سوی نه ده فقط په حمیم السجده په تفسیر غم پر روح المعانی کې د التز ما تر نظر کې رسول چې یاد کافر نو دی خود شنو چې احکام ګر سره د منکر و منل نه خو سره شی غالب او شاوات پر غالب وې از دا ولا کا غته ورکم اسلامي قانون دی نه ورکم قانون منم مگر احمد کوم نه نو دی ګناکار دی او چی شنه دی کافر نور ته ویل کی جو ده ته کدايس به خبر وسته شپې دی زبر مسله سو بیرته ترجمه ته راځم نو دور تل ما نیم انا زبی باسیتم غزوون کی یی د لاس ما الیک و تا ته لاقتل تزجی و وجنم کتا ولی ان ز اخاف و زبیرجم الله د الا تخ رب العالمین ها الله چ رب د ټول عالمین و مخلوقات دی انی اوریدو برای دور تل ان ز چیم اوریدو ز اراده لرم د حبل گردی اند جه تبو اچ تر جو وک به اسم ز ما په گناهم و اسم ک په گناه سره ستاهم چې ته زما او دا ستا د دواړو ګناوی یو شي ته په دغه سره رجوع وکړه خلاص بارکه په شازه کته ونه د خپل په قران کریم کې بل ځای آیات راځي لا تزر وازره وزر اخرى یو نفس د بل نفس ګنا نه وړي او دلته حبیل وته زما دغه اراده ده چې زما ګنام درته ستا در په شاکم ځوړه دوه رخت ځه نو دا څنګه دا هغه ځای خو دا ظاهر سړی چې نو لکه سره ټکر سو الله یو سړی د بل ګنا نه وړي دلته دی زما ګنا هم ستا در په شا کوم دا در سره یوس د دې مطلب دا دی هلته په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې یو سړی پر بل تجاوز وکړي اشد خو حق پر باندې چې دی متجاوز دی یا د قتل د لار یا د مال د لار یا د غیبت د لار په اړه معنا خو دی په هغه ملامت په ورځ د قیامت خو الله دا حقوق سره ورکوي نو چې راوجه سره ویدري نو د دایو حق پر دا بل باندې باندې دی باره وای نو دغه نه قدر ستا د عبادت څو د تور لره ورک انو دا د عبادت کله ژو خو ایبس خو لره ورک و مظلوم ته هغه زما حق نه دی پر سو یا الله نو خو زما پر د باندې وسم باندې د خلل نه کې عبادت تر لودل نو وسه څنګه کې باره د دې ګناه ور واخی پر هغه ور واخی پر هغه د مظلوم ګناه را اخی پر ظالم ور اچي هغه ځای ته د اشاره کې چې نو خو باره زما ګناه یې هم به در سره وړي چې ته ما قتل کړې زه به مظلوم یم په ورځ قیامت به زما حق ستاسو الله غواړي نو ستا خو به طاعات به چې دغه مسله وي معنی خو یې په ګناهو کې ډوب نو بله خو نه لري چې طاعات ما ته راکړي نه ده بله خو اسوي چې زما ګناه به پر تا باندې در اچي دغه مسله اوس هم دغه رقم ده چې د مظلوم ګناه بیا پر بل راچول کېږي که د مظلوم که د ظالم عبادت لږ وه په هغه یې غاړه نه وتله نو دی دغه سوی یعنې زه اورېدو اراده لرم اندجې تبوعه چې ته رجوع وکې وړل وکې به اسمکه ګناه سره زما و اسمکه په ګناه سره استخبل خود ده چه ده از ما ده بم در پشاش فتکون من اصحاب النار فتکون نو بتسی من اصحاب ده خویندان سخ النار ده اور نو بس سم ما مر وی پلانی ده دور رخ اور لرون نسونو برا بده دور رخ اور لرون نسی سم ده مده دور رخ حق دارسی نو بجی نو ده حابیل رو توائی و ذالک جزاء الظالمین اللہ روایت کی بیان کی دینی چنو ده خود ده ار ظالم جزاء ده چه دور رخ ده بزینو یو هغه چې الله عفو ورته وکړي چې هغه د بنده حق نه دی الله د پای مال کړی دا داسې نه دی چې معنا حابیل د ځان وایي چې دا خو قانون د الله دی و ځکه دغه چې دا ما د فیل څه به دوزخ ته ځي دا خو جزا او جزا ده سزا د ظالمین د ظالمانو او که دا حابیل وده ته ورک یا دا قانون ورته راپورته کړي چې قانون دغه رقم دی چې به دوزخ ته نو خو نو دا چې سره خبرې خلاصې شولې فتوعت نو خوشه یې کړه له هو د پاره ده دا قابل د پاره نفس هو د نفس ورته خوښه کړ کوم خبره قتل اخیه قتل وجل اخیه د ورور د بارد د خبرو د جر بحث سره وسم پر هغه سر بیر د خپل خبره دی کیر نو چې یا پر واچ فطوعت خوښه کړ له هو قابل ته چا نفس هو د نفس کوم وی نفس اماره بالسعودي د خپل د بدکار نفس د امر ورته وکي د کوم خبره ورته خوښ کړ قتل وجل اخیه د ورور د فقتله نو چې نفس ورته خوښ کړ په قتل د قتل کې هو هغه فاصبح من الخاسرين الا فاقوا فاصبح دي وګرځي من الخاسرين د تاوانيانو څخه خسران دوه قسم دي یو خسران دنیوي دي یو خسران اخروی دي د ته دواړه متوجه شو دنیوي خسران دا دي ورور خود سړي راست له اصل چې سم ورور ورور د لاس ورک مثلا خدای به نور درلوده په دانه سره خلو نور هم سی وچ معنا د دې څخه بجیر وچ ادم علی السلام ته زمون پیدا سی خو دغه به نور پیدا سی و نور خدای چې ودلته نو دای خو پرجت خې بیا دای ورور خو اول خې ورور د الله سوار کې وای دا غلطی وکړ او بل دا غلطی وکړ پر دې دنیا چې هغه عذاب ظاهر پر د سټیش کار اسو چې مال بدن ام تک تور سو هغه حواس دغه نه مغرب سو چې برای پر زمانه دغه نه خپل بد نه وړ ول د کارګ پر کم لانه د کارګ عقل الله خدای نه دی در کړی د خپل بیا خپل دغه نه ورته ښکار اسو چې کارګ در تاو شه دی بل کارګ شخ کی تخپل ورور نه شه خول بل د مور پلار ازار او حقوق په دې دنیا کې ادم علی السلام دنیا ناراض شو ول دا څنګه کار وکي نو دا دریخ دنیوي غلطی خسران اخروی خنو هغه دی چې دی به اصحاب النار څخه ګرځي په حدیث کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راځي چې دی هغه ورځ را ورسته تر قیامت پورې چې څونه قتلونه کیږي دا هر قتل مساوي غونه قدر ګناه به پر قابل جمع کیږي ولې البته بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ارچاك دا نیکی طریقه اغا اساس کشش آوه دتا داغ چه دا کشش آوه داغ سواب ام دی او بیا چه ارچوک پا یه طریقه بانی عمل کی اغا سواب کم دی ورشی رکی تر قامت پوری او کار چا د بدی لارې یو اساس کښې شوه د دغه اساس ایښولو د دغه بدی دا اختراع کولو دا ګناه خو پر ده ده چې ده ګم څوک چې بیا د قیامته په دغه بدی باندې اخته کېږي د هغو په ګناه باندې هم دی ورشریک دی هغه حدیث دی چې وګورو نو دی د اخرتي قسران هم لري یو خو خپل قتل کړی دی بل چې تر قیامته څونه قتلونه کېږي په ګور د ګناهو باندې دی ورشریک دی د مساوي یوه یوه قتل عذاب پر ده باندې راځي دا به پر ده بار دا څونه بار دی نو خو نفس پر هغه سره بیره باندې علما دا تایید کړی دی چې دی مؤمن خو دغه سخت ګناهکار دی چې پیغمبر علیه الصلات وسلام د حدیث په رونا کې پر ده د دغو نه قتلو دا شی کېږي نو دا زموږ دپاره هم داسې یو غټ شی دی پند دی زموږ دپاره چې هر وخت کوشش وکړي چې د نیکې لارې اساس کښېږدي خلکو ته چې ښه کار وکړي په کورو خپلو کې په خپلو قریبانو کې بد اساس که د کور کښېښوه چې خپله تا ټلویزیون ورته را وړي دغه ستا ګناه خو ده چې ده چې کومې ګناوې بل په کوي هغه هم په درپسې در روانې دي هغه بیا لکه موږ چې صدقه جاریه لرو دغه رقم دغسې معصیې تجاریه هم شته په کښې کې باره خو هغه دی په حدیث باندې ثابته شوې دا تا ته در روانه ده ګناه نو داسې اساس ښې دي فبعث الله داخل دا خسران ما بیان کی فبعث راویل ری الله علا پاک مال علا شنا غټ غټ کی بیانی بار خدای متحیر سو خادقه ته یکی د خاسرون سو خصو چې وس د مړی څه په وکی فبعث راویل ری الله علا پاک غرابن کارګه یبحثو شاغه کنل کول فی الارض فمزک کی بحث نی موږ یې پلانۍ پلانۍ بحث سره کوي په یو خبره کې پلټنه کوي دا خبره کې نه چې دا خبرې راز ځان ته معلوم کړي نو دا شی کې نه لوغارول څېړل دا کارګه دا کار شروع کوي یا بحثو چې ده کې نه لکوله فی الارض په مځکه کې د څه دپاره لیوریهو کیف یواری سوءت اخی لیوریه چې ور وښیي هو دې قابل ته دا کارګه ور وښیي کومه خبر چې کیفه څنګه یواری دی پټ کې سوءت اخیه هغه لاش د چا د خپل ورور سوءت خو اصلي بدی ته ویل کېږي دا د انسان لاش هم باره نو بد ایسي چې دلته پروت یي نو چې دغه لاش چې دی چې دا څنګه پټ کې لیوریه لیوریه چې ور وښیي هو دا چا ته دا قابل ته کیفه چې څنګه یواری دی پټ کې سوءت لاش اخیه د خپل ورور هغه بدن هغه چې شهید کړی سوی دی نو قال يا ويلتا هغه د ده د افسوس ځای د ګریان ځای نو هم دا دی الله پاک وایي قال ده وویل دا قابل یا ویلتا اے افسوس انسان چې باران و اے غمه یا اے زما مرګ را حاضر سه په وخت کې د مجبوریت چې یوې خوا ته له مخ نه ګرځي باره دغه نارې وي نو دی دونه مجبوره سو دغه نه دا زړه و دماغ ورته تنګ سو ویل اے زما افسوس اعجزت ایا زه عجز سوی یم ان د دې خبرې څه اکونه چې سم مثل په مثال هذا الغراب د دغه کارګه خو د کارګه قدر عقل لره باندې ودرېږي دغه د کارګه قدر کار له ما ونه کړي او حال دا چې زه انسان یم نو خود یې پر ځان د ډېر ژړا او د افسوس حالت باندې باره دغه بغاري والي په اواري چې زه چې پټ کړم سو اتلاش اخیه د خپل ورور دا یې الله تعالی هغه د ده اخرنی عجز ووایه بیا به خبرې ته متوجه است مسله په کښې کې ده قال ذو ويل چا قابل يا ويلتا اي افسوز از ما اعجزت اي از عجز سم عند جي خبر سلا دغه احمق سم اكون چې زه سم مثله په مثال هاذا الغراب د دغه کارګه په واره چې نو زه پټ کوم سو ات د لاش اخي د خپل ورو الله وي فاصبح من النادمين فاصبح دي وګر زيدي من النادمين د پشمان خلق سخه چې پر کار باندې سړی پشمانه نو پر دې ځای باره مال چې سوال وارېږي نو سړی چې پر ګناه باندې پښېمانه سي خو دا توبه ده نو چې توبه سوره ته ولي وایي چې دا غټ عاصي دي توبه خو الله تعالی قبلي باره خو نو معاف څه هغه دي الله دی د ناجمینو څخه وګرځېدي حکیم الامت رحمه الله وایي وایي دی د ناجمینو څخه داسې نه دی ګرځېدلی چې پر دا قتل دی ناجم دی دی پر دغه خپل حال چې بدن یې تور سي پر دغه ندامت چې کېږي دغه نه وایي سوی دغه بیا عقلی چې دماغ کار پرېښو چې کښې چې دغه نه وایي اوس هم دغسې جوړی او دغه نیک شایسته نجلۍ ده کړی وایي دی دا پښېماني د ده پر دغه باندې وایي چې دغه بلاوې نه وایي را پېښ شوي او بابا نه وایي خو ابادې آدم علیه الصلاة والسلام د ده نه دم پر دغه دی دا یې یو په دا باندې دا نه ثابتېږي چې د توبه کښلې ده بل دا دی که ګر سره دی پر دا قتل باندې پښېمانه دی خو هره پښېماني چې شي نه د توبه نه ده هره پښېماني توبه نه ده پر پښېماني خو عجز رابنا کېږي دی خو عجز سوی نه دی چې باره وایي چې یاره زه دا خور نه کوم دوی خو خپل کار دوام کاوه نو دا چې معنا کښې چې مورور نه وایي وژلې خو توبه دې نه ده کښلې نو کېدای سي په خبره پوهېږي یو غل دی یو ځای د مثال په طور خرابي رسولې ده پر پښېمانه دی مګر په هغه غلا کې روان دی دا توبه ده خو دا توبه نه ده خو دی هغه کار دسې دي ده ته وایي خونجه نه وکوي دا کار پښېمانه دی دا کار باندې خوشحاله نه دی مګر خو توبه نه کاږي الله ته رجوع نه کوي دی هم دغه رقم ندمې کړی دی نو یا د ندمه څه کوم شی مراد شو پر دا خپل د بدن پر خرابوالي دا خپل د دماغ پر خرابوالی دا د پلار پر ازار ناجم دی د ورور پر قتل نه دی ناجم چې الله پاک یې په اسبح من الناجمین خو د قتل په باره کې چې دا درې شیان پر رابنا سو دی پر دغو کارو باندې ناجم دی یا که پر قتل هم ناجم دی خو د صلاح لارې نه دی نیولې نو ځکه د ارض پښیمانۍ ته توبه نه ویل کېږي توبه خو خپل شرایط لري چې پر هغه بجې به پښیمانه بیا به ونه کوي ته رجوع کوي دا اینده د پاره به دې کلک اراده یې چې بیا نه کوم مره به دا توبه قبلي نو دا نه دم اول خو پر دغه کار دی نه بلکې پر کې هم هغه شرایط نه دی برابر نو دا توبه نه بدل کېږي خلاصه د خبرې یا دا چې ګواکې دی عاصی دی د ګرد قصې مطلب بیا چی شو هغه دا دی چې په دغه چې زه د پلانې سوزاده سبزو یم زه د پلانې جمهوري سبزو یم زه د پلانې خلیفه سبزو یم په دغه زیوالې نه خلاصېږي که خلاصېدلی قابل و حابل سره جنگ کړه دواړه د نبی زامن دي کومه دی دا قابل خلاص دی د الله د عذاب خو الله پاک هلته دا تستي وویل چې فاصبح من الخاسرین دې د چا څخه سو د خاسرونو سو وذالک جزاء الظالمین دا د دوزخ ته تک دا د ظالم دی په ظالمینو کې سو نو شې يهود او نصارا او ته څه دا وکړي چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله تعالی زامنو د الله تعالی دوستان یو ارڅ چې مکوره پروا نه لري الا و دې چې نقض العهد کا و دغه خبرې لیوانان کړي و چې زه د خدای محبوب یم ولې محبوب یم زه خو د انبیاو د نسل څخه الا دا قصه ورته پیښ کړه چې دام د انبیاو د نسل څخه ولې دا یو دوزخ خې دي نو اصلي خبره دا ده چې د الله تعالی هغه پیمانونه وعدی چې موږ د الله سره کړی دغه به نه ماته چې د ار بزرګ زوی یې ام به نه ماته د ار نبی زوی چې ام به نه ماته که د عالم زوی ام به نه ماته که چې ماس کړ په دغه رقم دی د الله تعالی په وړاندې مجرم یې بزرګ نه یې نو الله عز وجل دې موږ دغه سي جرمو دغه سي ګناه څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.